У дзяцінстве я часта ездзіў грыбы пад полацкую вёску Захарнічы. Не памятаю, каб нехта з настаўнікаў гісторыі ці малявання казаў нам, што там пражыў большую частку свайго веку выбітны беларускі жывапісец Іван Хруцкі. Аўтар бліскучых партрэтаў, нацюрмортаў, пейзажаў і інтэр'ераў, параскіданых цяпер па мастацкіх музеях розных краінаў. Нарадзіўшыся за 2 гады да наполеонаўскага паходу у сям'і ўніяцкага святара айца Фамы Зулы, Янка ў 1827 скончыў факультэт вольных мастацтваў Полацкага піярскага ліцэю. Адтуль юнак накіраваўся ў Санкт-Петербург, дзе браў прыватныя ўрокі ў англічаніна Джорджа Доува, стваральніка вядомай галерэі 1812 году ў зімовым палацы. Уніяцкае паходжанне, якое падкрэслівала беларускасць Хруцкага, вызначыла яго ментальнасць, калізіі лёсу і творчую індывідуальнасць. У 26 гадоў дыплом пра заканчэнне акадэміі мастацтваў. Яшчэ праз 3 у 1839 у журнале акадэмічнай рады з'яўляецца запіс аб наданні Івану Хруцкаму звання акадэміка жывапісу. Зазначым, што прадстаўлены радзе нацюрморт меў з пункту гледжання сталічных мэтраў адценне крамольнасці. У акадэміі заахвочвалі маляванне кветак і садавіны, беларускі мастак змясціў на палатне гародніну, грыбы і рыбу, а ў дадатак і сялянскі гладыш. У тым самым 1839 годзе мастак пасля бацькавай смерці, стары не перажыў дратавання уніі, перавёз маці, 2 братоў і 3 сясцёр у Захарнічы. Непадалёку ад ляснога возера Шчалапок Хруцкі, паводле ўласнага праекту, збудаваў сядзібу і пасадзіў сад. Калі гляджу на вінаград яго нацюрмортаў, заўсёды думаю, што ён выспяваў у Захарніцкай аранжарэі. Па суседству стаяў маёнтак Навагуршчына, дзе гаспадарыў Ксаверый Бянбноўскі, былы капітан паўстанцкага войска Касцюшкі. На 12 гадоў маладзейшая за мастака, суседава дачка Ганна, пайшла з ім пад вянец. З Захарнічаў Хруцкі выпраўляўся на выставы ў Пецярбург, а таксама ў Вільню і Коўна, дзе атрымліваў замовы на размалёўку храмаў. Апошнія 30-годдзі яго жыцця яшчэ чакаюць даследчыка. Пра іх амаль нічога не вядома. Мастак развітаўся з гэтым светам у 75 гадоў і знайшоў прыстанак на Захарніцкіх могілках. Полацкія краязнаўцы, браты Уладзімір і Сергей Глушковы, з дапамогаю праўнучкі Хруцкага, кіеўскай мастачкі Ядзвігі Мацеевскай, яе дзяцінства прайшло ў Захарнічах, выявілі месца, дзе была разбураная за бальшавікамі магіла. Яны, здаецца, яшчэ не губляюць надзеі знайсці каменнае надмагілле і мараць, што некалі з Полацку можна будзе з'ездзіць у мемарыяльны музей сядзібу «Водбліс возера», якое тутэйшыя сяляне, забыўшы яго афіцыйную назву, звычайна называюць Хруцкім. Канчаецца стагоддзе, і на адвітанне з ім яшчэ крыху статыстыкі. 1891 год. У Полацку 20321 жыхар, 6989 праваслаўных, 204 адзінаверцы, гэта значыць старабрацы, якія падпарадкоўваліся расейскаму сіноду, 407 старавераў-раскольнікаў, 1534 католікі, 299 лютэранаў, 10797 яўрэяў і 1 магаметанін. Будынкі: 366 мураваных і 1604 драўляных. Прадпрыемствы: мылаварня, 5 гарбарняў, 3 ганчарні, 2 тытунёвыя заводзікі, па адным з вытворчасцю запалак і сельтарскай вады. Крамы: 238 каменных і 274 драўляных. Паліцэйскія будкі: 2. Паводле першага ўсерасійскага перапісу 1897 году у горадзе жылі 20751 чалавек. Полацкія жанчыны мелі пэўныя праблемы з замужжам. Іх было 10794 супроць 9957 прадстаўнікоў моцнага полу. 28% палачанаў працавалі ў прамысловасці, 4% займаліся сельскай гаспадаркай, 33,5% гандлем. Падзёншчыкаў у людзей на прыватнай службе 14,5%, чыноўнікаў, вайскоўцаў і духавенства на 4 болей. І вось такая важная лічба. Дакументы перапісу сведчаць: сярод палачанаў ва ўзросце ад 9 да 49 гадоў пісьменныя складалі 39,6%. Мала гэта ці шмат? Сярэдні паказчык па беларускіх губернях быў 32,6, агульнаімперскі 28%. Адрасую гэтыя звесткі нейкаму Славіну, які ў 1991 годзе з блаславення рэдакцыйнага невука змясціў у Наваполацкай гарадской газеце нататку «Што дал нам Ленін». Надрукаваная на месцы перадавога артыкулу, яна беспардонна пудрыла чытачу мазгі. Да 1917 году в Росіі было 28% граматных, в Беларусіі в тры раза меншы. Зрэшты, што там невядомы нікому Славін, калі ў той самы час пра суцэльную непісьменнасць, адсталасць, дызабітасць дарэвалюцыйных беларусаў з паталагічную асалодаю дзяўблі з розных трыбунаў першай асобы рэспублікі. Калі глядзець сучаснасці, 19-е стагоддзе скончылася ў Полацк досыць сімвалічна. У 1900-м туды, хаваючыся ад паліцыі, прыехаў і стаў на кватэру у пасёлку гарбарнага заводу адзін з падручных Леніна Іван Бабушкін. Пра тое, як ён прыкінуўся сталяром, як змайстраваў там зэдлік з сакрэтам і пашырыў 15 асобнікаў іскры, нашыя гісторыкі і краязнаўцы панапісвалі столькі, што я адразу стаўлю кропку. Прапушчу і тэму роста класавага самасазнання і арганізованасці народных мас. Яна даследавана так грунтоўна, што зроблена адкрыццё пра бальшавіцкі характар полацкай філіі РСДРП ў гады першай расейскай рэвалюцыі. Хоць ніякіх бальшавіцкіх арганізацыяў тады ў Беларусі ўвогуле не было. Надышоў 1905 год. На вуліцах Полацку пачаліся дэманстрацыі, залуналі чырвоныя сцягі, загучалі стрэлы. Схілім галовы, успомніўшы палачанаў, што загінулі 18 кастрычніка. Назаўтра пасля абвяшчэння царскага маніфесту пра дэмакратычныя свабоды, калі паліцыя без папярэджання пачала страляць па мірным мітынгу на верхнім рынку. Ушануем памяць забітых у вулічных баях 23 кастрычніка. Каля мемарыяльнай дошкі на праспекце Карла Маркса і падумаем пра тых, хто загінуў у перастрэлцы салдатаў і паліцыі з баевікамі, што заселі ў мэбліваных нумарах Парыж і Залаты якар. Ахвярамі былі і адны, і другія. З іскры разгаралася полымя. Яно ператворыцца ў пажар, дзе згараць і задыхнуцца дзясяткі мільёнаў людзей. Мала хто з жыхароў 19-го стагоддзя прадбачыў, што ўслед за ім надыдзе 20-е.